prezentów. Prezentów szukam dla ciężko pracującego człowieka. Takiego jak ja. Ha, świetnie pan trafił, bo w Orange doceniamy ciężko pracujących właścicieli firm i oferujemy im duży wybór smartfonów w super cenach. Na przykład Samsung Galaxy S3 LTE z nielimitowanym internetem i tablet w prezencie. No, to faktycznie jest co pakować. I niskie ceny od Lidla. Już teraz w Lidlu wyjątkowe okazje. Na początek kawa Milona Jakobs Auslese tylko 9,99 za 500 gramów. Każdy chwyta okazję i kawa za 9,99 sprzedana. Kolejna okazja. Filet z piersi kurczaka 11,98 za kilogram. 11,98 po raz pierwszy, drugi i trzeci. Poszło! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa Milona Jakobs Auslese 9,99, a filet z piersi kurczaka 11,98. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014-2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowite 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa. Albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem. Zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 listopada, minęła już 18. Serwis Trójki przedstawią Anna Zalaśna-Sewera i Tomasz Ławnicki. Najpóźniej jutro będą znane pełne wyniki wyborów, obiecuje PKW. Na razie oficjalne dane pochodzą tylko z dwóch województw. Mija 50 lat od wyjątkowo haniebnego procesu. Wskazuje Stanisława Wawrzyckiego na karę śmierci. Za moment o historii tzw. afery mięsnej. 500 euro mandatu za walizkę na hałasujących kółkach. To pomysł rodem z Wenecji. Państwowa Komisja Wyborcza ogłasza. W dwóch województwach podliczono wreszcie głosy oddane w niedzielę na radnych sejmiku. Pierwsze było opolskie, drugie jest kujawsko-pomorskie. Układ sił w tym regionie jest już znany. Wygrała PO, za nią jest PSL, dalej PiS, a na końcu SLD. Są to oficjalne wyniki do sejmiku w województwie, no i powiem nieskromnie, że jesteśmy drugą komisją w kraju, która te wyniki właśnie oddaje. Ogłosił po południu Igor Zgoliński, przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Toruniu. W zwykłych warunkach to nie byłby żaden powód do dumy, że wyniki wyborów znane są w czwartym dniu po głosowaniu, ale tym razem było wyjątkowo trudno. Musieliśmy stworzyć sobie samemu program do liczenia tychże głosów. Oprócz tego liczyliśmy również ręcznie, to znaczy z kalkulatorem w ręku. To wydłużyło rzecz jasna pracę, a pocisk spowodowany był tym, że na tych niższych szczeblach nie zadziałał system przygotowany przez Państwową Komisję Wyborczą. W pozostałych regionach chaos jeszcze trwa. Mimo zapewnień z Warszawy, że system PKW działa, Wojewódzka Komisja Wyborcza w Krakowie nie może go uruchomić, twierdzi jej przewodniczący Tomasz Szymański. W dalszym ciągu my nie mamy dostępu do systemu i system nam tego protokołu nie generuje. W dalszym ciągu zostajemy na procedurze awaryjnej, czyli polegamy na protokołach sporządzonych ręcznie, czyli liczeniu awaryjnym. Centrala PKW w Warszawie jednak uspokaja. Terenowe komisje podliczyły już w sumie 98% wszystkich oddanych w niedzielę głosów. I choć oficjalne dane są znane tylko w województwach opolskim i kujawsko-pomorskim, to pełne wyniki powinny spłynąć z obwodowych komisji do PKW najpóźniej jutro. To czarna plama w historii polskiego sądownictwa. Dziś mija 50 lat od rozpoczęcia procesu w tzw. aferze mięsnej. Na ławie oskarżonych zasiadło wielu dyrektorów miejskiego handlu mięsem, wśród nich Stanisław Wawrzecki. Wyrok był paraliżujący. Kara śmierci dla głównego oskarżonego. Państwo podejmuje dodatkowe środki, które powinny zapewnić dalsze powiększenie produkcji mięsa. Proces, który towarzyszył aferze mięsnej, był efektem pewnego myślenia ówczesnych władz. Profesor Dariusz Jarosz, historyk, współautor książki Afera mięsna, fakty i konteksty. I ponieważ niedobory były coraz bardziej odczuwalne, to starano się zwrócić uwagę na to, że nie jest to efekt złego gospodarowania, ale że jest to efekt również tego, że ktoś kradnie to mięso. Z ubytków, odpadów, niedoważeń i superat czerpano tak zwane uboczne zyski. Jedni dawali łapówki, inni je brali. Proces zaczął się 20 listopada 1964 roku i przebiegał bardzo szybko. Znaczy wyrok został ogłoszony już 2 lutego 1965. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wskazuję Stanisława Wawrzeckiego na karę śmierci. Mimo prośby o ułaskawienie, wyrok śmierci został wykonany. 15 lat po upadku PRL-u Sąd Najwyższy uchylił wyroki w aferze mięsnej, uznając, że zapadły one z rażącym naruszeniem prawa. Prawie 10 miliardów dolarów mają otrzymać kraje rozwijające się na walkę ze zmianami klimatu. Taka decyzja zapadła na specjalnym szczycie w Berlinie. Ta pomoc to dużo mniej niż obiecywano. 30 bogatych krajów zapowiedziało wpłatę 9 miliardów 300 milionów dolarów na rzecz ONZ-owskiego Zielonego Funduszu Klimatycznego z siedzibą w Korei. Pieniądze mają być inwestowane w czyste technologie i energię oraz w budowę zabezpieczeń przed powodziami, burzami i suszami. Najwięcej 3 miliardy dolarów wpłacą Stany Zjednoczone. Duże kwoty zaoferowały też Japonia, Niemcy, Francja i Wielka Brytania. Wcześniej zamożne państwa zapowiadały, że kraje rozwijające się na walkę ze zmianami klimatu dostaną do końca dekady 10 razy więcej, czyli 100 miliardów dolarów. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Można już kupić bilety kolejowe na połączenia Intercity przez internet. Awaria nowego systemu rezerwacyjnego została usunięta. Trwała od niedzieli. System padł kilka godzin po uruchomieniu. W sprzedaży pojawiły się wtedy m.in. bilety na Pendolino. Polacy kupili ich już prawie 3000. Do Wenecji tylko z walizką na gumowych kółkach. Za tradycyjną, terkoczącą na bruku, turysta może zapłacić nawet 500 euro mandatu. Zakaz ma obowiązywać od maja. Władze Wenecji dość mają na każdym kroku tego hałasu. Tego akustycznego zanieczyszczenia, jak określili je biurokraci, można będzie uniknąć, jeśli turyści wymienią kółka swoich walizek na miękkie, gumowe, najlepiej nadmuchiwane jak opony, które pozwolą im bezszelestnie poruszać się po mieście z bagażem. Taka idealna walizka ma już swoją nazwę – Venice Trolley. Sądząc po poparciu, z jakim spotkała się inicjatywa weneckiego ratusza, miejscowi rzemieślnicy mogą już śmiało przystąpić do jej produkcji. Na pewno znajdzie wielu nabywców, ale wyłącznie wśród turystów stali mieszkańcy Wenecji będą mogli nadal hałasować starymi walizkami na kółkach. Będą one jedynie niemodne. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I to tyle w tym serwisie Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. No to ciekawe, o czym myślą włodarze Wenecji. Na pewno turystów im nie ubędzie od takich obostrzeń, od takiego rygoru, no bo tam, jeżeli ktoś nie pojedzie, to i tak na jego miejsce czeka trzech kolejnych chętnych, który pojedzie. Wydaje mi się, że już jest coraz mniej turystów w Wenecji, że nie jest już aż tak modna jak kiedyś. I że mogą tylko odstraszać właśnie takimi zakazami. 22 i 7 trójek. Być może ktoś z Państwa był ostatnio w Wenecji i wie, jak to wygląda. Noc ta przed nami, ta nasza Polska, bardzo zimna. Na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Podkarpaciu temperatura spadnie poniżej zera. W centrum, w okolicach zera, a na zachodzie i na północy do plus 2. Ale we wschodniej połowie kraju oraz w rejonach podgórskich i w górach będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. Na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Tak więc w nocy bardzo trudne warunki jazdy. Jutro rano słabe opady deszczu, przechodzące po południu w deszcz ze śniegiem i wieczorem już śnieg. Temperatura w ciągu dnia od 0 plus 1 stopnia na wschodzie przez plus 2, plus 3 w centrum, do 4 na zachodzie i do 5, 6 maksymalnie na Pomorzu Zachodnim. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu, bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony.

gdzie wanny złote pod Zamościem i w Kazimierzu białe sady, kwiaty nad Wisłą, Narwią, Bugiem, zbierane w słońcu przy księżycu. Kocham was kwiaty mej ojczyzny nad Narwią, Odrą i Pilicą. Kwiaty ojczyste. Natalia Przybysz z płyty Prąd. To nasza płyta tygodnia. Dwie płyty dla Państwa. 71-335. Jest 18.15. Reportaż w Trójce. Kiedy studio reportażu i dokumentu Polskiego Radia ogłosiło na antenie Trójki, że zbiera historie związane z czasami transformacji, na Facebooku pojawił się wpis Andrzeja Szozdy, dziennikarza Polskiego Radia. Okazało się, że Andrzej wrócił do Polski z Kanady w 83 roku, w środku stanu wojennego. Dlaczego to zrobił, jak dalej potoczyły się jego losy, w reportażu Katarzyny Błaszczyk pod tytułem Widok z mojego okna. To otwieramy. Tutaj od lat nikt nie mieszka. To jest w tej chwili takie pomieszczenie, gdzie trzymamy różne stare przedmioty, które nigdzie indziej się nie mieszczą. I tu jest to okno. O. Otwórz, otwórz. Ja to otworzę. Ten widok nie jest jakiś specjalnie fascynujący, bo to jest po prostu ulica, chodnik, drzewo naprzeciwko, dom naprzeciwko, który dziś jest otynkowany, wtedy nie był otynkowany. Jak wstawałem rano, to pierwsze co robiłem, chodziłem do okna i patrzyłem, czy leje, czy nie leje, jaka jest pogoda. Kiedy po raz pierwszy Andrzej Szozda, dziennikarz i kolega z Polskiego Radia, opowiedział mi tę historię, uparłam się, by zobaczyć to okno. Okno na przeszłość, z widokiem na zwykłą polską ulicę. To pamiątki z Afryki. Tak, to są pamiątki z Afryki. No i sprawca tych pamiątek. To jest pani mąż. Mąż, tak. Odszedł od nas 9 lat temu. Po bardzo ciężkiej chorobie. 11 listopada 81 roku mój ojciec wsiadł w samolot do Berlina i poleciał potem z Berlina do Lagos, z Lagos do Enugu i z Enugu do Nsuki, gdzie mieścił się University of Nigeria. Wtedy taka największa uczelnia w Nigerii. Dostał tam pracę, był wykładowcą na Wydziale Inżynierii Chemicznej i ponieważ w Polsce została moja babcia, a nie chcieliśmy, żeby na święta zostawała sama, więc postanowiliśmy, że my pojedziemy do Nigerii po świętach, po Nowym Roku. 12 grudnia okazało się, że to jest niemożliwe, bo wpadł stan wojenny. I właśnie wtedy miałam pretensje do męża, że, no, że jestem z tym sama. Ja się w ogóle nie zgadzałam na jego wyjazd. To był bardzo trudny okres. Andrzej był na tyle młody i na tyle zaangażowany w opozycję. W opozycję, właśnie, tak. Biegał z ulotkami. Strasznie mnie to... No bałam się po prostu zostać z nim sama. Ja pamiętam, jak pierwsze ulotki, które przyniosłem do domu, to mnie spuściłaś w klopie. Tak. Podpisane przez niejaką Wandę Wiłkomirską, znaną skrzypaczkę. To były pierwsze ulotki na samym początku stanu wojennego i ja je, nie wiem, czy ci pokazałem, czy po prostu ty je znalazłaś i wszystkie tam ileś set sztuk wylądowały spuszczone w toalecie. Może nie spuszczone, ale w każdym razie, bo by się zatkało. Bo by się zatkało, ale w każdym razie zostały zniszczone po to, żebym nie mógł pójść ich roznieść. Zostały wyniesione z domu. Jak był 3 maja, 1 maja był oficjalny pochód, a 3 maja właśnie były te zaangażowane grupy, no to ja musiałam na nim płacząc wymusić, że on nie pójdzie, bo 8 maja mieliśmy już lecieć do męża. No i rzeczywiście Andrzej wtedy zrezygnował i nie poszedł. Dzięki temu, że mój ojciec wyjechał tam legalnie, była taka instytucja w Polsce, która nazywała się Polserwis, która wysyłała właśnie specjalistów, naukowców na takie różne kontrakty. My dostaliśmy ten paszport w maju 82 roku i 8 maja wylecieliśmy przez Sofię do Lagos. Ponieważ mieliśmy rodzinę w Kanadzie, pomysł był taki, żeby załatwić formalności polegające na łączeniu rodzin i wyemigrować do tej Kanady. Załatwianie tych formalności trwało prawie 2 lata i rzeczywiście po 2 latach, w 83 roku dotarliśmy do tej Kanady i pod koniec sierpnia musiałem podjąć decyzję, czy następnego dnia rano pojadę z moim wujem do urzędnika kanadyjskiego podpisać papiery, że zostaję i pod ich opieką, jako wtedy jeszcze byłem nieletni, więc oni przejmowali nade mną opiekę. Oglądałem telewizję i był taki, pamiętam, czas, kiedy Rosjanie, Sowieci zestrzelili samolot z koreańskich linii lotniczych nad Pacyfikiem. Tam zginęło kilkaset osób i to był taki główny temat wiadomości w Kanadzie. Wszyscy tym żyli, bo to staje się pierwszy taki przypadek w historii. I pamiętam, że siedziałem w tym fotelu, oglądałem te wiadomości w kanadyjskiej telewizji i się zastanawiałem, że jak nie wrócę, to właściwie nigdy więcej nie zobaczę tego widoku z mojego okna. W tym domu mieszka moja rodzina w tej chwili już od prawie 100 lat. Tak sobie pomyślałem, że chyba jednak nie mam siły, żeby podjąć wyzwanie i mieszkać tam gdzieś w tej Kanadzie, wygodnej, pięknej, czystej, trochę znudzonej i trochę takiej dekadenckiej wręcz momentami. No Andrzej oczywiście napisał taki wiersz, że cała rodzina łącznie ze mną się popłakała. A o czym był ten wiersz? Pamięta pani jakiś fragment? Właśnie o tym życiu. Od babci. Jak stała w kolejce tam przez ileś godzin, żeby kupić coś do jedzenia. I właśnie taki bardzo, bardzo taki nostalgiczny ten wiersz był. Po tym przeczytaniu tego wiersza zdecydowaliśmy, że jedziemy wszyscy do Polski. Ja nie chciałem o tym mówić, o tym wierszu. No a dlaczego? Przecież to właśnie było bardzo... No, wiersze nie piszą prawdziwi mężczyźni. Ale ty jesteś mężczyzną, ale jesteś bardzo wrażliwy, bardzo taki... No właśnie taki jest Andrzej. Zdziwiony byłem tym, że mój ojciec, który włożył naprawdę dużo wysiłku w to, żebyśmy do tej Kanady wyjechali, bo to nie było wcale takie proste, w zasadzie nie sprzeciwił się. Nie powiedział, co ty robisz, lepiej tu zostań. Tylko jak powiedziałem mu, że chcę wracać, to powiedział, dobrze. I wróciliśmy. Strych. Proszę bardzo, nie jestem dobrze. To jest moja żona, moja córka. Ty masz gdzieś ten mój medal, co dostałem? Tak, jest u ciebie w szafie. Chcesz się przypiąć do budu? Nie, Kasia chce zrobić rozmowę. To jest medal, który dostał mój mąż, z którego najbardziej była dumna nasza córka, tak naprawdę. Wcale nie jestem pewna, czy mąż by go przyjął, gdyby nie to, że właśnie córka była taka dumna z tego, że tata dostał takie odznaczenie. Ogólnie to z tego, co ja pamiętam, to po prostu mnie bardzo bawił fakt, że mój tata będzie w Pałacu Prezydenckim, w dostanie jakiś medal. Mam to przekazywane głównie w takiej formie właśnie anegdotek na zasadzie, że mój tata razem z kolegami chcieli wymalować logo Solidarności w przejściu podziemnym. Załatwili absolutnie wszystko, obstawę pilnowali, mieli paletki ping-pongowe, piłeczki, że jakby ktoś chciał, to im je odbijać. No i wzięli wszystko, farbę, tylko zapomnieli wziąć pędzli, więc po prostu wylali tą farbę w napis na chodniku bodajże Solidarność. O ma, tyle kur... Mieliśmy po 14-15 lat i razem z kolegami, wtedy jeszcze właśnie z liceum, założyliśmy taką uczniowską gazetę na rzecz Solidarności. Była taką młodzieżową opozycją, Uczeń Polski, która była fenomenem chyba w skali europejskiej. To jest trzeci numer pisma studenckiego Nurt. Ludzie to kupowali chętnie. Ja w tamtych czasach byłem takim jednym z większych hurtowników książek podziemnych i miesięcznie sprzedawałem no wiele set, jeżeli nie tysięcy egzemplarzy. I to się rozchodziło. Przyjeżdżali ludzie z całej Polski. Brali ode mnie po kilkaset egzemplarzy. To były książki wydrukowane w podziemiu. Albo źle wydrukowane, albo druk był tak mały, że trzeba było mieć lupę. Tego się nie dało czytać. Po prostu. A ludzie to kupowali i czytali. Ale pamiętam też taką scenę, jak stałem gdzieś na jakiejś drabinie w sadzie w Kencie w Wielkiej Brytanii w 85-86 roku, bo od początku studiów jeździłem, żeby zarobić. Zrywałem te cholerne jabłka w deszczu, zmęczony, przemoczony, zziębnięty. Myśmy zrywali takie jabłka przemysłowe, one są duże, na wysokich drzewach rosły. Trzeba było po tej drabinie tam setki razy dziennie biegać z tymi torbami. Taka torba ważyła kilkanaście chyba kilogramów. I tak sobie myślałem, ja, człowiek z wyższym wykształceniem, muszę zasuwać tutaj po tych jabłkach, a mój kuzyn w moim wieku, też po studiach, siedzi sobie w ciepłym, fajnym biurze i pracuje i nigdy nie musiał, ani nie było takiej potrzeby, żeby wyjeżdżał gdzieś za granicę, żeby się utrzymać. Wystarczało mu na życie. Pewnie były takie momenty, że żałowałem tej Kanady, ale teraz ich nie pamiętam, ponieważ mi się udało po tym 89 roku, w miarę mi się udało. Ścieżka kariery wtedy była bardzo krótka i bardzo prosta. Po mieście tak zwanym chodziła plotka, powstaje gazeta taka i taka, w tym i tym miejscu powstaje redakcja i po prostu się tam szło. To był początek lat 90. Z jakiegoś tam dziennikarza podziemnego bez doświadczenia nagle stałem się pełnoprawnym dziennikarzem w nowych mediach. Połowa Sejmu to byli moi znajomi. Wchodziłem tam właściwie jak do siebie. Byłem reporterem sejmowym przez jakiś czas. My się ożeniłem w 92 roku i z moją żoną przez długi czas się porozumiewaliśmy kartkami przyklejonymi na szybie, na lustrze w przedpokoju, bo ja wychodziłem rano do pracy, ona wychodziła rano do pracy i często się spotykaliśmy o pierwszej w nocy, jak ja wracałem z jakichś nagrań, ona już spała, jak ja wstawałem rano, ona jeszcze spała, albo odwrotnie. Dostałem pierwszy pager. Posiadanie takiego pagera było takim symbolem wysokiego statusu społecznego, bo tych pagerów było kilka. Dziś to się wydaje nieprawdopodobne. Trzeba lata pracować, żeby coś takiego zrobić. A wtedy to było tak pstryki już. Ale terytorialnie trzeba było być w Warszawie. Czasowo trzeba było mieć około 20 lat. Towarzysko czy społecznie, no, trzeba było być jakoś tam z opozycji. A w każdym razie z którejś z elit, bo ci ludzie, którzy byli w tej elicie komunistycznej, oni też sobie dobrze poradzili. Zarabiam teraz połowę tego, co zarabiałem kilka lat temu. Ale to nie wynika z przemian w Polsce, tylko raczej z ogólnoświatowego kryzysu i tendencji w mediach. Po prostu media generalnie dużo mniej zarabiają. Jak patrzę na moją córkę, która właśnie wchodzi w dorosłe życie, ma 19 lat prawie, ktoś mi ostatnio zadał pytanie, czy oni mają gorzej, czy lepiej niż my. Mi się wydaje, że mają inaczej. Nam rzeczywiście świat się otworzył i mogliśmy dokonywać rzeczy wielkich w zasadzie bez żadnego doświadczenia i wiedzy. Oni muszą mieć wiedzę, muszą mieć doświadczenie, muszą się pewnie dużo napracować, żeby coś osiągnąć, ale mogą, czy mają takie możliwości. Oni żyją w dużo ciekawszych czasach niż ja teraz. Bo na przykład teraz NZS organizuje zbiórkę jedzenia dla psów, a jednak no to tak... Z tego, co ja słyszałam. To jest oczywiście bardzo potrzebne. Ja tam chętnie. Ja się bardzo cieszę, że mogą robić takie rzeczy. Tak, muszą ale robić jakby tego, co mówię, z tego, co ja słyszę od rodziców, to jest takie, no tak, wtedy biegali z flagami po mieście i goniło zoo, a teraz zbierają puszki dla psów. No tak trochę, wtedy na pewno było trochę ciekawiej. My jesteśmy bardzo szczęśliwym pokoleniem i największe problemy oscylują wokół tego, że ktoś kogoś nie chce, albo ktoś się z kimś pokłócił. Ewentualnie ktoś ma taką samą bluzkę jak ja. Bardzo średnio mamy chyba o czym walczyć. Takim przykładem, że ludzie jednak są się w stanie zmobilizować, to było to, co było z tą ustawą ACTA, że ludzie rzeczywiście wyszli na ulicę i tam trochę pokrzyczeli. To nawet podziałało, ale takie akcje są dosyć takie rzadkie, w sensie to nie jest smutne w sumie, no bo jednak przyjemniej się żyje w taki sposób, ale my nie mamy wiele do roboty. Byłaś na protestach w sprawie ACTA? Nie, bo mi się to nie było w kraju. Wtedy byłam z tatą na nartach. W Austrii, tak. Ale śledziliśmy to w internecie. Tak, na Facebooku. Nam brakowało wiele rzeczy, ale wiemy o tym dzisiaj. Oni od początku mają wszystko i właściwie jedyne, czego im czasami brakuje, to chęci, żeby cokolwiek zrobić. Natomiast mają możliwości otwarte wszystkie. Nawet myśmy ją namawiali, żeby wyjechała na studia, bo mamy akurat rodzinę, mamy w Cambridge, moglibyśmy jej dużo pomóc. Ona nie chce wyjechać. Dla mnie się to w głowie nie mieści. Ja bym mogła wyjechać za granicę, mając lat 19, żeby studiować, to bym zrobiła wszystko, żeby ale ty masz zupełnie inną perspektywę. Ja mam zupełnie inną perspektywę i dlatego mogę jechać wszędzie na studia. Mogę wszędzie studiować, no, tylko się muszę uczyć. No rzeczywiście chcieliśmy z mężem, żeby Andrzej studiował za granicą. Zdecydował, że będzie studiował polonistykę i tylko w Polsce. No główna była przyczyna właśnie powrotu, że Andrzej chciał polonistykę studiować. Pamięta pani samą podróż do kraju? do kraju, była radosna. Bardzo smutna była do Kanady. Decyzja męża, że jedziemy do Kanady, no była dla mnie zupełnie nie do przyjęcia. Ja się teraz dowiaduję, że mama też miała takie poczucie, bo wtedy takiego poczucia nie miałem. Naprawdę. Nie. Przecież tak. Byłem przekonany, ja pamiętam, że chcecie zostać. Tata chciał, owszem. Nawet były między nami ciche dni. No, bo ja w tych cichych dniach nie uczestniczyłem, bo byłem za młody. W tym miejscu, może nie w tym domu, ale na tej działce się urodziłam. I dla mnie to jest ważne, że ja właśnie tutaj jestem cały czas w tym miejscu. Że co, tam mogłoby być lepiej? Wcale nie musiało być lepiej. Mnie byłoby tam na pewno gorzej. Bez najbliższej rodziny, bez znajomych, bez tego mojego domu, bez tego widoku z okna. Samoloty latają. Siedzę na fotelu, to widzę. Widzę wieżę kościoła, dwie wieże, takie wieżyczki kościoła. I tam się światło pali. Ja bez tego nie mogłabym żyć. Dlatego mnie nie pytaj więcej. Dlaczego jestem z nią? Dlaczego z inną mnie? Dlaczego myślę, że zasypiać w niej i budzić się. Był to reportaż Katarzyny Błaszczyk, Widok z mojego okna. Reportaż powstał w ramach projektu Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia. Zaczęło się 4 czerwca, a więcej historii znajdą Państwo na stronie Polskiego Radia i na Facebooku pod hasłem Zaczęło się 4 czerwca. Tu Trójka, minęła 19.30. Skrót wiadomości przedstawi Anna Zalaśna-Sewera. Polska pominięta przy wypłacie unijnych rekompensat za mleko w związku z rosyjskim embargiem. Komisja Europejska przyznała odszkodowania krajom bałtyckim, rozmawia też z Finlandią. Producenci mleka z Litwy, Łotwy i Estonii otrzymają z unijnego budżetu 28 milionów euro, bo zdaniem komisarza do spraw rolnictwa rynki w tych krajach najbardziej ucierpiały w wyniku rosyjskiego embarga. Z danych komisji wynika, że również w Finlandii nastąpił znaczny spadek cen, dlatego i rząd w Helsinkach może liczyć na unijne wsparcie. Straty w Polsce, choć duże, jak powiedział jeden z urzędników, to są mniejsze w porównaniu z krajami bałtyckimi czy Finlandią. Takie jest oficjalne stanowisko komisji. Nieoficjalnie mówi się, że to kara za aferę z zawyżonymi wnioskami dotyczącymi rekompensat dla producentów owoców i warzyw. Żandarmeria zatrzymała oficera Wojska Polskiego. Czynności te były realizowane w związku z podejrzeniem nieprawidłowości w postępowaniu z dokumentami służbowymi. Rzecznik żandarmerii podpułkownik Paweł Durka zapewnia, że zatrzymanie nie ma związku z aferą szpiegowską sprzed miesiąca, kiedy to aresztowano podpułkownika pracującego w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz prawnika. Aż 400 interwencji od początku roku. Kraje NATO informują, że tyle razy musiały reagować w związku z rosyjskimi samolotami, które pojawiały się blisko granic krajów sojuszu. Według wyliczeń NATO oznacza to wzrost o połowę liczby przechwyceń rosyjskich maszyn wojskowych w stosunku do 2013 roku. Sekretarz generalny paktu określił działania Moskwy jako powrót do stosunków z czasów zimnej wojny. Strach przed przetyciem zniechęca do rzucenia palenia. Wiele osób zdaje sobie sprawę, że papierosy szkodzą, zwiększając ryzyko raka i chorób serca. Palacze nie próbują jednak zerwać z nałogiem, bo nie chcą przytyć. Były palacz, żeby nie przytyć, powinien jeść mniejsze porcje i mniej kaloryczne posiłki, radzi Kinga Janik Koncewicz z Centrum Onkologii w Warszawie. To wystarczy, żeby tą kaloryczność to 10-20% zmniejszyć. Ale jedynym sposobem na to, żeby zwiększyć tempo przemiany materii, to jest aktywność fizyczna. Po prostu musimy się ruszać i spalać te kalorie. Dziś Światowy Dzień Rzucania Palenia. I to wszystko teraz. Więcej informacji w Trójce o 19. Zapraszamy. Zimna noc. Na Suwalszczyźnie, na Mazurach i na Podkarpaciu temperatura spadnie lekko poniżej zera. W centrum kraju 0, na zachodzie i na północy do plus 2 stopni. We wschodniej połowie kraju, a także w rejonach podgórskich i w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Miejscami opady marznące, powodujące gołoleć. Na pozostałym obszarze okresami opady deszczu, miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 metrów, czyli sporo atrakcji tej nocy. Jutro rano słabe opady deszczu, przechodzące po południu w deszcz ze śniegiem, a wieczorem już śnieg. Temperatura od 0 plus 1 stopnia na wschodzie, do plus 2, plus 3 w centrum, do 4 stopni na zachodzie i do 5-6 maksymalnie na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci.

To takie opady już się w przeszłości zdarzały, natomiast poza tymi 2 metrami i z gigantycznymi zaspami, które powstały, właśnie w tej chwili do Buffalo i w ten rejon zbliża się kolejna śnieżyca, więc do tych 2 metrów z ostatniej doby spadnie dodatkowo 1 metr, także ogromne ilości śniegu, no i ogromne komplikacje w życiu, ogromne kłopoty w tym rejonie. A dlaczego akurat tam zaatakowała zima i dlaczego tam regularnie zima atakuje? Dlatego, że Buffalo jest położone po południowo-zachodniej stronie Wielkich Jezior, więc fronty atmosferyczne z północy, z Arktyki właśnie kierują masy zimnego powietrza przez rejon Wielkich Jezior. Jeżeli jest gwałtowna zmiana temperatury, ciepła, parująca woda jest zamieniana przez te zimne prądy atmosferyczne w śnieg, no i wtedy powstają takie gwałtowne śnieżyce. To zwykle nie trwa długo, dlatego że ta wilgoć jest szybko zabierana, woda się szybko ochładza, ale właśnie takie 24-godzinne, kilkunastogodzinne wielkie śnieżyce się w tym rejonie zdarzają. Także już na przykład po drugiej stronie Wielkich Jezior, Milwaukee, Chicago, tam już tego rodzaju zjawisk nie ma. Także mieszkańcy Buffalo są przyzwyczajeni i tych rejonów są przyzwyczajeni, ale nawet jak na tamtejsze standardy, ta ostatnia śnieżyca była wrażenie. Potężna, była rzeczywiście potężna. Są przyzwyczajeni, mają w garażach sprzęt do odśnieżania, łącznie z takimi wózeczkami spalinowymi, którymi robią sobie korytarze w tych 2 metrach, bo to ściany śniegu zostają. Tak, dlatego... a niektórzy nawet nie mogli wyjść z domu, żeby odśnieżać. Takie zdjęcia krążą w internecie i w amerykańskich mediach, które ludzie robili z wnętrza budynków, otwarte drzwi, a za drzwiami ściana śniegu. Od samej podłogi do samej górnej futryny. No i prognozy przewidują, że w Buffalo spadnie jeszcze 1 metr tej nocy, czyli w ciągu kilkunastu najbliższych godzin. Tak, w ciągu najbliższych kilkunastu godzin około metra gubernator stanu Nowy Jork wprowadził stan wyjątkowy. To daje pewne uprawnienia lokalnym władzom do na przykład blokowania dróg. Jedną z autostrad, gdzie wczoraj i przedwczoraj utknęło ponad 100 samochodów, całkowicie zamknięto właśnie dlatego, że stan Nowy Jork nie nadążył z odśnieżaniem, mimo że 400 ciężkich pługów pracuje na tamtejszych drogach. Będzie dodatkowo więcej kłopotów, aczkolwiek ja pamiętam, że przy okazji takich mniejszych śnieżyc, właściwie nawet przymrozków, i kiedy spadało 2-3 centymetry śniegu na południu Stanów Zjednoczonych, na przykład w Atlancie chyba rok albo 2 lata temu, to tam na autostradzie potrafiło utknąć kilkadziesiąt tysięcy samochodów, więc te 100 czy nawet kilkaset samochodów, które utknęło na autostradach przy takich śnieżycach na północy, to nie jest aż taka tragedia. Niektórzy na przykład chronili się na stacjach benzynowych, gdzie kilkanaście godzin zabrało, żeby ich stamtąd ewakuować. Ta śnieżyca, która zbliża się do Buffalo w tej chwili, do rejonów północnego Nowego Jorku, może być o tyle gorsza od tej poprzedniej. Mniej śniegu, ale może być gorzej, dlatego że będzie wiał dużo silniejszy wiatr. A temperatura do ilu spada? Temperatura do ilu spada? Tam nie jest bardzo zimno, jest minus 5, minus 10. Czasami temperatura odczuwalna jest przy takich opadach, przy takim silnym wietrze jest dużo niższa, jeszcze o kilka stopni niższa. Natomiast to nie są rekordowe mrozy, to są rekordowe opady śniegu. I to, czego się w tej chwili władze Nowego Jorku i mieszkańcy północy Nowego Jorku obawiają, to właśnie tych śnieżyc, dlatego że będzie wiał dużo silniejszy wiatr. W związku z tym może się okazać, że całe domy będą zasypywane, co... prawie miało miejsce już przy okazji tej śnieżycy. A propos tych kilkudziesięciu osób, które schroniły się na stacji benzynowej i tam zostały odcięte od świata, to przypominają się nasze lata 70. Słynny Sylwester, kiedy mnóstwo osób wybierało się na Sylwestra i nie wszyscy dojechali i spędzali Sylwestra tam, gdzie została ich śnieżyca. Trochę taki bal na Dworcu w Koluszkach na stacji benzynowej. Tak, ja nie pamiętam, który to był rok, ale gdzie się chodziło takimi tunelami. 79, 78, coś koło tego chyba. Teraz moje ulubione zdjęcie z tej śnieżycy z Nowego Jorku to jest samochód, który wiezie na dachu taką czapę, która ma mniej więcej, myślę, że grubo ponad 1 metr grubości. Dziękuję ci bardzo za tę relację. Pozdrawiamy z ciepłej Europy. W Waszyngtonie też nie jest bardzo zimno, jest minus kilka stopni i piękne słońce, także płatka śniegu ja jeszcze tej zimy nie widziałem. No u nas też nie jest źle, tak mamy w okolicach zera, trochę powyżej. Marek Wałkuski z Waszyngtonu, popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki za 18 minut 19, już za chwilę Paweł Sołtys i ekonomia. This is the pillow I stole from the Northridge Hotel. took a fast train in the morning to hide my regrets. Melted the city around us that summer of joy. Promised to turn into jail if we stayed for too long. Lonely, lonely, lonely, lonely love. I get so lonely. Tu trójka jest za 15 minut siódma. Euronet Plus. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Paweł Sołtys, dobry wieczór. Zapraszam na gospodarcze podsumowanie dnia w trójce, dziś w wydaniu europejskim. Przyjęcie euro w Polsce może prowadzić do spadku stabilności makroekonomicznej. Nie, to nie cytat ze sceptycznych wobec wspólnej waluty polityków. To fragment podsumowania raportu o wyzwaniach integracji Polski ze strefą euro, który przygotował Narodowy Bank Polski. Raport, który zaskakuje nieco swoim wydźwiękiem. Za chwilę rozmowa z jednym z autorów tego dokumentu. Zajrzymy też tradycyjnie do Brukseli, by posłuchać wieści z gospodarką i finansami w roli głównej, oczywiście z unijnej perspektywy. Wcześniej jednak rzut oka na tematy w europejskiej prasie gospodarczej. Jeśli chodzi o francuski Le Monde, tam na pierwszej stronie informacja o tym, że prezydent Hollande buduje front przed zbliżającym się szczytem klimatycznym w Paryżu w 2015 roku. Chce, aby wypracować wspólne porozumienie i ma nadzieję, że ostatnie porozumienie między Chinami a Stanami Zjednoczonymi w sprawie klimatycznej może być nowym otwarciem. To Le Monde. Jeśli chodzi o Wall Street Journal, tam z kolei informacja dotycząca Europy. Mianowicie, że niemiecki bank Commerzbank zamierza wprowadzić ujemne oprocentowanie dla banków zgodnie z, czy dopasowując się do tego, co robi Europejski Bank Centralny. Commerzbank ma pobierać opłaty za to, że składają u niego depozyty duże firmy, jeżeli chodzi o naprawdę duże kwoty. Wall Street Journal Europe przypomina, że podobne praktyki widać już w Stanach Zjednoczonych. Ujemne oprocentowanie depozytów mają m.in. Bank of New York Mellon, JP Morgan, a także Credit Suisse. Jeśli zaś chodzi o niemiecki Handelsblatt, tam o tym, że firmy rodzinne domagają się zmian w okresie ochronnym. Tutaj występują do tego, żeby zmienić zapisy, żeby zwiększyć konkurencyjność właśnie firm rodzinnych w Niemczech. Tyle z europejskiej prasy gospodarczej. A już teraz obiecana wizyta w Brukseli, tam jest Beata Płomecka, nasza korespondentka. Dobry wieczór, Beato. Dobry wieczór. Patrząc na to, o czym w tym tygodniu mówiło się w brukselskich instytucjach, wychodzi na to, że motywem przewodnim jest poszukiwanie pieniędzy. Po pierwsze, poszukiwanie pieniędzy na przyszłoroczny budżet unijny, z czym jest trochę problemów. Tak, no można powiedzieć, że na horyzoncie już widać czarne chmury. One jeszcze nie zawisły nad unijnym budżetem. Sytuacja nie jest dramatyczna, ale myślę patowa i kryzysowa to są odpowiednie słowa, którymi można opisać tę sytuację. No bo tak, termin na osiągnięcie porozumienia w sprawie budżetu minął w poniedziałek, ale europosłowie ani przedstawiciele unijnych rządów nie znaleźli wspólnego języka, nie porozumieli się. To oznacza, że teraz komisja musi przedstawić nowy projekt. Negocjacje tym samym się wydłużają. No i tradycyjnie wygląda tak, że parlament chce zwiększać wydatki, chce zwiększać pulę pieniędzy, unijne rządy chcą ciąć. I tradycyjnie znowu ten budżet na kolejny rok, ten nowy budżet jest zakładnikiem poprzedniego, bo w tym tegorocznym budżecie jest dziura w wysokości 4,7 miliarda euro. Parlament uważa, że dopóki nie zostanie załatana ta dziura, nie da zgody na przyszły budżet, przyszłoroczny, a unijne rządy mówią, że nie ma mowy o zwiększaniu wpłat do budżetu. No i dlatego zaczyna być nerwowo, bo jeśli do końca roku nie będzie tego porozumienia, to wtedy Unia już będzie musiała przejść na budżet prowizoryczny. Ja tylko powiem, że ten budżet prowizoryczny będzie utrudnieniem, bo to oznacza, że co miesiąc będą ustalane wydatki sztywne, nie będzie ich można przekroczyć, a jeśli odbiorcy unijnych funduszy będą mieli duże projekty do zrealizowania, wtedy może się i tak zdarzyć, że nie będzie dla nich pieniędzy. I oczywiście zawsze jesienią powtarza się taka sytuacja. Zawsze komisja straszy, że będzie źle, ale ja sobie przypominam, że tak źle, to znaczy kiedy nie było porozumienia w listopadzie, to ostatni raz było w 2010 roku. A propos dużych projektów unijnych finansowanych z funduszy, temat tej perspektywy nowej unijnej też był ważny w tym tygodniu. Mianowicie trwa szukanie pieniędzy dla Polski Wschodniej, skoro to jest motyw przewodni. Corina Cretu, czyli unijna komisarz do spraw rozwoju regionalnego, bardzo mocno wsparła właśnie wschodnie województwo Polski. Trochę to wyglądało w ten sposób, jakby powiedziała, że ci urzędnicy z Warszawy, Warszawka, przyjechała walczyć o pieniądze dla Warszawy, a Polskę Wschodnią trochę zaniedbała. Jak to było tak naprawdę? Tak to wygląda właśnie w ten sposób. Znaczy komisarz sprawiała wrażenie, jakby nie do końca wiedziała, na jakim etapie są programy negocjowane, ale co do jednego była pewna, że rzeczywiście ta ściana wschodnia jest traktowana po macoszemu, ale te głosy już można było usłyszeć też w Parlamencie Europejskim. Jeszcze poprzedniej kadencji część europosłów, fakt, że z opozycji, ale jednak mówiła, że za bardzo rząd zajmuje się stolicą, a nie dba o regiony ze ściany wschodniej, które wciąż pozostają w tyle, jeśli chodzi o rozwój. No i komisarz oczekuje, że jednak te programy będą tak skonstruowane, by ta ściana wschodnia nie była zaniedbana. I problemem jest oczywiście też negocjowanie samych tych programów, są opóźnienia. Rząd mówił, że te 6 programów krajowych, 16 regionalnych będzie wynegocjowanych i tym samym też przyjętych jeszcze do końca tego roku. Wygląda na to, że to jednak będzie w przyszłym roku. Natomiast, czy to jakieś opóźnienia może wywołać w właśnie wypłacie ja sprawdzałam tych pieniędzy? To, wypłacie pieniędzy. Sprawdzałam to dzisiaj, czy jakiś uszczerbek może być. Na razie nikt w komisji o tym nie mówi. No, prawda jest też taka, że niektórzy odbiorcy unijnych funduszy realizują jeszcze te projekty z tego unijnego budżetu do 2013 roku, z tego dużego siedmioletniego, więc to się trochę kumuluje, więc aż tak bardzo nie będzie to odczuwalne. Natomiast no, są tacy, którzy już sobie napisali projekty i chcieliby skorzystać z tej nowej perspektywy, a to oznacza, że jeśli negocjacje się będą przedłużać, to odczują, bo nie będą mogli ich zacząć realizować. Czy będzie to problem taki, że po prostu te pieniądze przepadną? Tu myślę, że nie. Tej groźby nie ma, ale opóźnienia są realne. No i wreszcie szukanie pieniędzy po raz kolejny, tym razem na inwestycje. 300 miliardów euro ma wynosić program wsparcia dofinansowania inwestycji infrastrukturalnych, nauka, edukacja. Lista jest długa i szczegóły mają być znane w przyszłym tygodniu. Co wiemy dzisiaj i jak to się ma do tego pomysłu ministra Szczurka, który ongiś zapowiadał, że warto może byłoby utworzyć fundusz, ale wart 700 miliardów. Tak, no w ogóle szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker nie podjął tego tematu, ale ta kwota 700 miliardów euro pojawia się też w Parlamencie Europejskim. Szef liberałów mówił, że te 300 miliardów euro to jest zbyt mała suma i że potrzebny jest właśnie pakt opiewający na kwotę 700 miliardów euro. No, jak to w Unii Europejskiej? Niektórzy mówią, że to jest za mało, niektórzy mówią, że za dużo. Francuzi z kolei mówią, że za mało jest tych realnych pieniędzy, bo tak naprawdę tych nowych pieniędzy to może być kilkanaście miliardów do 20 miliardów euro. Reszta to będą kredyty wydawane przez Europejski Bank Inwestycyjny, to będą też pieniądze i tak zwane lewarowanie. Natomiast Francuzi mówią, że kilkanaście miliardów euro tylko żywej gotówki to jest zdecydowanie za mało. Potrzeba będzie no, przynajmniej 60-80 miliardów euro, więc Jean-Claude Juncker będzie musiał wziąć to wszystko pod uwagę i rzeczywiście w przyszłym tygodniu zaprezentuje, ale tylko taki plan zarysowany bardzo ogólnie, to znaczy będzie kwota, będzie pokazane jak zamierza to zrobić, jak zamierza zmobilizować zainwestować środki prywatne, to znaczy inwestorów prywatnych, bo nie ma mowy o zaciąganiu nowego długu i wtedy już jak będzie przyzwolenie na ten plan 300 miliardowy, bo spodziewam się, że to więcej pieniędzy nie będzie, na szczycie grudniowym wtedy zaczną się już rozmowy o nowych projektach finansowanych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i zaczną się też pewnie rozmowy, jeśli tego będzie wymagała sytuacja, o nowych uregulowaniach. Bardzo dziękuję. Beata Płomecka z Brukseli opowiadała o najważniejszych wydarzeniach gospodarczych z Unii Europejskiej. A w studiu Trójki gość Michał Rubaszek, dyrektor Biura Integracji ze Strefą Euro, Instytut Ekonomiczny NBP. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie dyrektorze, tak brzmi 50 groszy, które uderza w 50 eurocentów. Wygląda na to, że do takiego widoku jeszcze będziemy musieli przyzwyczaić, że będą złote w naszych portfelach, a euro no co najwyżej za granicą. Właściwie ukazał się raport NBP na temat wyzwań, które stoją przed nami, jeżeli chodzi o integrację ze strefą euro. No i można powiedzieć, że praktycznie tylko wyzwania, a żadnych korzyści na horyzoncie. Tak w największym skrócie można podsumować ten raport. Czy w związku z tym, że kryzys przetoczył się przez Europę, w NBP nagle widać wyraźniej, że euro w takim kształcie jak teraz nam się nie opłaca? W 2009 roku Narodowy Bank Polski opublikował raport, z którego wynikało, że scenariuszem bazowym jest przyspieszenie wzrostu gospodarczego, wzrostu zamożności społeczeństwa, jeżeli przystąpimy do euro. Jednym słowem, że korzyści netto są dodatnie. W międzyczasie mieliśmy 5 lat, w trakcie których zobaczyliśmy, że przyjęcie euro może też rodzić ryzyko narastania nierównowag makroekonomicznych, czyli że jest wyzwaniem. I ten raport, który powstał teraz, należy traktować jako uzupełnienie raportu z 2009 roku. W raporcie z 2009 roku... No, ale od 2009 roku sporo się zmieniło, panie dyrektorze. I ja sobie nie wyobrażam, żeby wtedy padło stwierdzenie, że przyjęcie euro również, oprócz szans na przyspieszenie rozwoju gospodarczego, zwiększa ryzyko powstania nierównowag makroekonomicznych, czyli zwiększa szansę, że rozchwieje nam gospodarkę, mówiąc krótko. W raporcie z 2009 roku, jeżeli przeczytać wszystkie jak gdyby okoliczne opracowania, które towarzyszyły temu raportowi, jest sporo miejsca na temat, że wstąpienie do strefy euro poprzez spadek stóp procentowych rodzi ryzyko narastania bąbla kredytowego czy bańki na rynku nieruchomości. To, co my wiemy teraz, to jest 5 lat więcej obserwacji, a mianowicie widzimy, że te bańki, które narastały w Irlandii, w Hiszpanii, załamały się, jak wyglądało dostosowanie. Więc widzimy, że to jest realne ryzyko, które może się zmaterializować i którego nie możemy teraz przeoczyć i powiedzieć, że nic się nie stało. No stało się troszeczkę w międzyczasie i my w tym raporcie patrzymy, podejście jest takie, że patrzymy się na podstawie doświadczeń pozostałych krajów strefy euro, jakie popełniły błędy, żebyśmy my tych samych błędów nie popełnili, przystępując do strefy euro. Natomiast cały czas scenariuszem bazowym jest, że wstąpienie do strefy euro jest szansą na przyspieszenie wzrostu gospodarczego. Ale tych szans jakoś tak naprawdę nie widać, bo raport koncentruje się na tym, że praktycznie z każdej strony czyha jakieś zagrożenie, bo tak, a to spadek konkurencyjności, a to wzrost cen, a to bańka na rynku kredytowym. Z jeszcze trzeciej strony utrata możliwości jakiejś reakcji na to, jeżeli coś będzie się złego działo w gospodarce, że te unijne instytucje są niewydolne z naszego punktu widzenia, nie potrafiłyby ustabilizować sytuacji gospodarczej w Polsce. No to po co się tam pchać w takim razie? Zgadza się, że w raporcie wymieniamy przede wszystkim wyzwania, ponieważ raport w samej swojej konstrukcji jest listą kontrolną zagrożeń, które mogą być, jeżeli wstąpimy do strefy euro. Każdy projekt inwestycyjny ma scenariusz, co się stanie, jeżeli ten projekt inwestycyjny nie idzie zgodnie jak gdyby z planem, który był na początku tego projektu. I tak samo tutaj wejście do strefy euro, można powiedzieć, wygląda jak wyruszenie statkiem na morze. I teraz to morze może być spokojne, może być zburzone, może być 10 skali Buforta. I pomyślmy sobie o strefie euro jako o tym morzu, tak? No teraz ile jest Buforta na tym morzu? Można powiedzieć, że kiedyś było nawet i 7, 8. Teraz, jeżeli popatrzymy na strefę euro w jakim stopniu się zreformowała, jest spokojniejsza. To jest może 5, może 4. Natomiast wypływanie, jak gdyby małym stateczkiem, jeżeli jest 4 w skali Buforta, jest ryzykowne. Jeżeli będziemy mieli mocny statek, dobrze skonstruowany, no to też na niespokojnych wodach powinniśmy sobie poradzić. I to jest przesłanie raportu. Na pewno nie jest przesłanie takie, że wszędzie czyhają na nas zagrożenia, tak? My mówimy, że te zagrożenia są. Jest diagnoza. W pewnych miejscach mówimy, jak tych zagrożeń możemy uniknąć. Tak, ale z drugiej strony, panie dyrektorze, przepraszam, że przerwę, kiedy jest moment o tym, żeby pomówić o korzyściach, to jest tłustym drukiem napisane: korzyści są niepewne. Ciężko jest je oszacować z dzisiejszego punktu widzenia. W związku z tym tak naprawdę chyba nie możemy im wierzyć tym, że te korzyści mogą jakoś się zmaterializować właśnie w takim kształcie, jaki sobie wyliczymy dzisiaj. Tutaj też bym zmienił nazwę z korzyści na szanse. Są pewne szanse, a mianowicie wejście do strefy euro rodzi szanse kreacji handlu, napływu inwestycji zagranicznych. Spadek stóp procentowych, jeżeli zostanie wykorzystanie na inwestycje w kapitał produkcyjny, a nie inwestycje budowlane, też rodzi szansę przyspieszenia wzrostu gospodarczego. I tutaj nic się nie zmieniło w porównaniu z tym, co mówiliśmy 5 lat temu, aczkolwiek wiemy, analizując doświadczenia wybranych krajów, że to nie jest dane raz na zawsze, że trzeba się przygotować, że to jest cały proces, który wymaga od nas tego, żebyśmy my mieli gospodarkę, która jest silna. Jeżeli wejdziemy z gospodarką, która ma pewne niedociągnięcia, no to sami się jak gdyby podkładamy na to, że skończymy podobnie jak niektóre kraje peryferyjne. Tak? Podkładamy głowę pod topór. Panie dyrektorze, no, nie nazwałbym tego toporem. Czy większość do zrobienia jest po stronie